Book 2 60 60 في البنك بنك ودا أريد أن أفتح حسابا نينو ఒక అకౌంట్ తెరవాలని అనుకుంటున్నాను هنا جواز سفري ఇదిగోండి నా పాస్పోర్ట్ وهذا عنواني ماريو ఇది నా చిరునామా أريد إيداع نقود في حسابي నేను నా అకౌంట్లో డబ్బుని జమ చేయాలనుకుంటున్నాను أريد سحب نقود من حسابي నేను నా అకౌంట్ నుండి డబ్బుని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను أريد أن أستلم كشوف حسابي నేను బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను أريد أن أصرف شيكا سياحيا నేను ట్రావెలర్స్ చెక్ని క్యాష్ రూపంలో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను كم قيمة الرسوم رسوم ఎంత أين ينبغي أن أوقع నేను సంతకం ఎక్కడ చేయాలి أنتظر حوالة من ألمانيا నేను జర్మనీ నుండి ట్రాన్స్ఫర్ వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నాను هنا رقم حسابي ఇదిగోండి నా అకౌంట్ నంబర్ هل وصلت النقود الفلوس డబ్బు వచ్చిందా أريد أن أصرف هذه النقود నేను డబ్బుని మార్చాలనుకుంటున్నాను أحتاج لدولارات أمريكية నాకు US డాలర్లు కావాలి من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة దయచేసి నాకు చిల్లర ఇవ్వగలరా هل يوجد هنا صراف آلي ఇక్కడ ఎక్కడైనా క్యాష్ పాయింట్ ATM ఉందా كم المبلغ الذي يمكن سحبه ఒక్కసారిగా ఎంత డబ్బును తీయొచ్చు أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها ايه كريديت كارد لني واడొచ్చు الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية